En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. This election comes just months after the twin earthquakes that killed over 50,000 people in the country's south. 50,000 jordskælvsofre, høj arbejdsløshed, galopperende inflation. Rampant inflation is causing a cost of living crisis. Alligevel var det Erdogan, der søndag aften kunne fejre valgsejren med en sang. Hvorfor har et flertal af tyrkerne stemt på ham som præsident igen? Hvad kan tyrkerne forvente af de næste 5 år med Erdogan? Og hvad med os her i Vesten? Griner eller græder de europæiske statsledere? Og kommer svenskerne med i NATO? Det spørger jeg Berlingskes kvinde i Istanbul om i dag. Velkommen i Pilestræde. Jeg hedder Karolina Kabil, og jeg er Berlingskes mellemøstkorrespondent i Istanbul, hvor jeg har boet i 5,5 år nu med min familie. Hvordan er stemningen i Istanbul? Jamen, stemningen i Istanbul er meget forskellig afhængig af, hvor man er henne. I det kvarter, jeg bor i, der hedder Kadıköy, som er oppositionens højborg i Istanbul, er stemningen sådan en form for granatschok, vil jeg sige. I går, som var dagen efter valgresultatet, sad folk i store grupper på caféerne uden at snakke med hinanden. Man havde fornemmelsen af, at der havde været et dødsfald i alles familier. Der var virkelig sådan en tung, trykket, nærmest sådan lidt traumatisk stemning. Og det kvarter, du bor i, hvem er det ud over dig, der bor der? Dem, der bor her ud over mig, er liberalsindede tyrkere, som alle sammen er sekulære. Jeg kan gå rundt i 2-3 uger uden at se en eneste kvinde, der bærer tørklæde. Det kan man jo stort set ingen steder i København efterhånden. Det kan man i mit kvarter. Det er alle sammen folk, der bor her, fordi at de føler sig sådan mere europæisk minded. De er nationalister, men de er alle sammen ikke religiøse. Typisk har de lidt højere uddannelser. Mange af dem er lidt kreative. Man kan forestille sig sådan lidt et Frederiksberg-Vesterbro-agtigt kvarter i Tyrkiet. Og du siger, at de sidder rundt omkring på caféerne, det gjorde de i hvert fald i går, og de var i granatschok. Altså, hvorfor er de egentlig så chokeret? Ja, hvorfor er de så chokeret? I oppositionen, blandt oppositionens vælgere, var der virkelig en tro på, at det her ville være gangen, hvor valget ville ændre sig. Altså, at så meget dårligdom er sket det sidste år, at det kunne ikke gå anderledes, end at Erdogan ville blive viftet af pinden. Når jeg talte med mine venner og folk, jeg kender, var der en meget sådan stor grad af optimisme, som for mig nogle gange var lidt svær at forstå årsagen til, men om, at det her rent faktisk ville ændre sig. Og selv her i anden valgrunde, hvor det var, at Erdogan jo allerede havde vundet første gang, eller havde et stort forspring, var der alligevel en tro på, at jamen altså, nu vil de mobilisere, og nu vil det alligevel ske. Og der, optimismen var mindre, men de troede på det, og de blev slukket og triste, og ikke kun det, altså nærmest følte sig eksistentielt truet efter det her nederlag. Hvad så, hvis man går ud fra dit kvarter? Altså det her med, her hvor alle de liberale tyrker bor, hvor man har smidt tørklæder, det hele er bare en stor vestlig fest. Hvis man går ud af dit kvarter, hvordan er stemningen så? Hvis man tager Istanbul er på mange måder sådan en mini udgave af Tyrkiet, kan man sige. Det er en delt by, hvor man har begge dele. Man har de frisindede oppositionskvarterer, som jeg bor i, men ikke så langt herfra. Altså mit nabokvarter, der hedder Üsküdar, er der, hvor Erdogan har sin bolig i Istanbul. Og det er et tørlagt kvarter, hvor der ikke er nogen bar, der bliver ikke serveret alkohol. Det er også moderne, der er også hyggeligt, men alle folk der er konservative, og der er de glade. De føler, at de har fået lov til at fortsætte den retning af Tyrkiet, de gerne vil. De har valgt den præsident, de elsker, og som de har elsket i 20 år. de festede i gaderne, der var dytten, der var ikke champagnepropper, men det kan være, at de skyllede det ned med noget ejderen eller noget te, og de er lykkelige over, at de kan få lov til at fortsætte med den mand, som de mener er Tyrkiets nye landsfar og Tyrkiets vigtigste beskytter. På samme måde som oppositionen tænkte, den her gang, der kan det faktisk være. Tror du, de har været tilsvarende nervøse blandt Erdogans tilhængere? Jeg vil sige, især ved første valgrunde, hvor vi kun kendte meningsmålinger, men jo ikke noget resultat endnu. På det tidspunkt var der rigtig mange meningsmålinger, som pegede på, at oppositionen faktisk ville vinde. Og selvom Erdogans støtter og selvfølgelig staten omkring ham forsøgt at feje det til side og sige nej, vi ved, at folket er med os, så var der en nervositet, og der var en trykket stemning. Og der var blandt mange af Erdogans konservative base en nervositet for, hvad der ville ske, hvis oppositionen kom til. Altså, vil det betyde tørklæde forbud igen, ligesom der var i 80'erne i Tyrkiet? Vil det betyde, at de ikke længere kunne leve på den måde, som de føler, og som har givet dem demokratiske rettigheder og frihedsrettigheder? Så der var nervositet og spænding, altså enorm grad af nervositet og spænding i begge lejre, og har været det faktisk i de seneste måneder. Der har været det her kæmpe jordskælv. Over 50.000 mennesker er døde. Der var stor kritik af Erdogans håndtering af jordskælvet. Det er et land med galopperende inflation og meget høj arbejdsløshed. Og alligevel kunne Kılıçdaroğlu ikke slå Erdogan af pinden. Hvorfor var oppositionen så elendig? Det er jo den pessimistiske udlægning, som du siger. Der var alle de her ting, som var i oppositionens favør. De havde også lykkes at samle sig for første gang i mange år om en fælles kandidat, og de havde et bagtæppe af alle de her elendigheder, som jo påvirker alle tyrkere. Der er også mange, der vil sige nu, hvis ikke det kunne lykkes på den baggrund, hvornår kan det så lykkes? Men med til historien hører jo også, at det her er jo ikke et fair valg, som vi kender det fra Vesten eller fra Danmark. Ja, selve valghandlingen er der ikke noget sådan grundlæggende at udsætte på. Stemmerne blev talt op. Der er ingen, der betvivler resultatet. Men alt det, der ligger forud, minder overhovedet ikke om, hvad vi kender fra en dansk sammenhæng. Erdogan og folk omkring ham sidder på 90% af alle mainstream-medierne. Der var en opgørelse, der viste, at i den første uge af valgkampen var der 32 timers tv, hvor Erdogan var på, og 31 minutter med oppositionskandidaten. Det er altså en ekstremt ulige bane, de her spiller på. Oppositionen har kun haft adgang til at føre kampagne på sociale medier og på sådan nogle enkelte marginale oppositionskanaler. De har heller ikke det samme statbudget og hvad skal vi sige, dele gaver ud fra. Erdogan har jo ikke kun kunne, hvad skal vi sige, sprede sine glade budskaber ud på alle de kanaler, han har adgang til, men han har også kunne love øget mindstelønninger og gratis gas og det ene og det andet. Så på den måde, så har han haft langt, langt større mulighed for at, hvad skal vi sige, rigge, som man kalder det på engelsk, valget i sin favør før valgdagen. Det bliver jo selvfølgelig lidt kontrafaktisk, Karolina, men hvis det havde været mere fair, hvis det havde været mere lige i medietilgangen og budgetterne osv., havde Erdogan så bare tabt på grund af de her møgsager? Hvis du spørger oppositionen, så ja. nu spørger jeg dig. Min vurdering er, at det nok ikke vil være tilfældet. Nej. Og det skyldes, at man skal forestille sig politik i Tyrkiet på en helt anden måde end i Danmark. Det minder måske lidt mere om det, vi kender fra USA. Et ekstremt splittet land. Ligesom to fodboldhold, hvor man stemmer, eller man holder med det ene selv i modgang og i medgang, fordi det nu engang er enormt stor identitet knyttet til det. Og man ændrer altså ikke hold, bare fordi, at den ene kommer med nogle bedre valgløfter eller klarer sig dårligt i en valgkamp. Og dem, som stemmer på Erdogan, de har gjort det i årtier, og de vil sandsynligvis blive ved med at gøre det. Og de ved godt, at der er økonomisk krise, og de ved godt, at det der jordskælv er sket. Men de holder ikke ham til ansvar for det. Så hvis oppositionen havde haft bedre adgang til at kommunikere sine budskaber, ville det muligvis have rykket nogle stemmer. Det kan også godt være, at det ville have tippet valgresultatet. Men man skal ikke forestille sig, at så af den årsag, så vil 70% af tyrkerne pludselig stemme på et sekulært, liberalt parti. Fordi det er ikke den måde, halvdelen af tyrkerne er. De er konservative. De kan lide Erdogan, fordi han er en af dem. Jeg så en debat på Al Jazeera med en tyrkisk ekspert, der hedder Helin Sadi Ertem, som er lektor i international politik ved Universitetet i Istanbul. Og hun sagde lidt nærmest henvendt til os i Vesten, og henvendt til Bill Clinton, som jo sagde det der oprindeligt med, it is the economy, stupid. Og hun siger, it's not only the economy. Altså, valget mellem Kılıçdaroğlu og Erdogan er simpelthen et valg om forskellige typer af livsstil. Altså, om hvordan vil vi gerne leve? Hvilken livsstil vil vi have i de kommende årtier? Hvad siger du til det? Jamen, det mener jeg er en meget rigtig vurdering. Og jeg tror, oppositionen i vid udstrækning undervurderet, eller hvad skal vi sige, overvurderet måske betydningen af økonomien, fordi de lægger sådan nogle rationelle kalkyler ind over, at folk må da kunne se, altså at de har ikke råd til brød, de har ikke råd til løg. Hvordan kan man dog stemme på en mand, som har gjort Tyrkiet fattigere? Men der er en lang række andre variable, som spiller en rolle her i Tyrkiet. En af dem er også religion. Det gælder både i forhold til økonomi, det gælder i forhold til jordskælv. Altså man opfatter trusler og elendigheder som noget udefrakommende, og Erdogan som dem, der kan, som dem, der kan fikse dem. Så økonomi, selvom at i de vestlige analyser, så handler Tyrkiets økonomiske problemer i vid udstrækning om Erdogans meget aparte økonomiske politik, der går ud på at blive ved med at sænke renterne, selvom inflationen bare banker derudad. Men for tyrkerne, så skyldes Tyrkiets dårlige økonomi, at Vesten bekæmper Tyrkiet, de forsøger at holde os nede, USA begår økonomisk terror imod os, og Erdogan er manden, der kan sørge for Tyrkiets selvstændighed, som kan sørge for vores stolthed i verden ved at gøre det på vores måde. Og den fortælling om, at det er vores skyld, det er Vestens skyld, at det går dårligt i Tyrkiet, er det den fortælling, der har vundet nu? Det er den fortælling, som Erdogan har turneret med, ikke kun i den her valgkamp, men i årevis. Og når du taler med folk på gaden, så vil det være et billede, der i den grad vinder genklang. Jo ikke kun nødvendigvis hos Erdogans tilhængere, men også hos oppositionen. Altså Tyrkiet er et helt ufatteligt nationalistisk land. Meget mere, end vi kan forestille os i en dansk kontekst. Og nationalismen er enormt udbredt. Både blandt Erdogans tilhængere, men også i oppositionen. Der er en meget stærk tilhørsforhold til Tyrkiet, og Tyrkiet er en stærk nation, som skal have et stærkt militær, og som ikke skal lade sig køre rundt i manegen. Heller ikke af USA og Europa, og det får dog heller ikke nogen af oppositionen til at sige. Der er en stor grad af USA-skepsis, EU-skepsis, og bevidsthed om, at Tyrkiet skal være stærkt selvstændigt land. Og der mener de fleste altså, at det stadigvæk er Erdogan, der bedst kan sørge for det. Hvad betyder det egentlig for os, tror du, her i Danmark og i Vesten, at Erdogan han tager 5 år mere som Tyrkiets præsident? At det ikke blev den mere vestligt orienterede udfordrer Kılıçdaroğlu, som tegner landets fremtid? Det betyder først og fremmest mere af det samme. Det vil sige, at Tyrkiet går i en mere autokratisk retning og en mere, hvad skal vi sige, egenrådig retning, og at Erdogan nu med det her valgresultat i ryggen vil føle sig bestyrket til i endnu højere grad måske at tale Vesten imod i NATO først og fremmest, men også måske i forhold til EU. Man skal måske... Mange ting ville også have været det samme, hvis det var Kılıçdaroğlu, altså oppositionskandidat, der havde vundet. Fordi at Tyrkiets udenrigspolitik i høj grad også er dikteret af landets geopolitiske forhold. Altså at det ligger mellem øst og vest, at det er et stort land, har et stærkt militær, er NATO-land. Men Kılıçdaroğlu signalerede jo for eksempel en mere kritisk tilgang til Rusland, end Erdogan har gjort. Så der vil mange i NATO sandsynligvis have draget et lettelsens suk, hvis det var, at Kılıçdaroğlu kom til magten, så ville det være lidt nemmere at samarbejde omkring forskellige NATO-forhold. I forhold til EU, så er billedet lidt mere sparet. Ja, men lad os lige blive ved det med NATO til at starte med, fordi du siger, selv hvis det var blevet Kılıçdaroğlu, så havde det måske været den nogenlunde samme udenrigspolitik. Altså nogen, der jo virkelig er ked af, at Erdogan er blevet præsident igen, det er svenskerne. Tyrkiet blokerede jo sammen med Ungarn for, at Sverige kom i NATO. Og mandag, der ringede Biden så til Erdogan og ønskede ham tillykke. Og så gentog han igen, for nu godkendt Sveriges NATO-ansøgning. Hvad er udsigterne til det, tror du? Altså, det er der forskellige take på. Et take kunne være, at at Sverige nu har udspillet sin rolle som syndebuk indenrigspolitisk i Tyrkiet. Altså han har, Erdogan har vundet valget ved blandt andet at sige, se, vi spiller hardball med svenskerne, fordi vi sørger for at beskytte Tyrkiet mod kurdiske terrorister, og Sverige kommer til at gennemføre sådan en ny antiterrorlovgivning her inden for i næste måned, tror jeg, som Erdogan vil kunne bruge som løftestang til at sige, nu har vi fået vores igennem. Måske med det som løftestang kunne han blåstemple, og så kunne alt være godt at gå videre. Men det kan også godt være, at Erdogan vil have mere ud af det, eller have en større betaling for at få Sverige med. Og så kommer USA og de her F-16 fly ind i billedet. Og det er rigtigt nok, at Biden har sagt, få nu bare godkendt Sverige, så får I de der fly. Men Erdogan og hans stab, de ved også godt, at så simpelt er det ikke. Fordi det kan godt være, at Biden giver et løfte, men det er ikke sikkert, at det kommer igennem kongressen af den grund. Så det bliver sådan en høne og ægget diskussion. Altså, der vil Tyrkiet sige, først giv os flyene, så kan vi bagefter snakke om Sverige. Og USA vil sige omvendt, nej, hør her, I skal først godkende, så skal I nok få flyene. Så jeg synes, det er lidt svært at vurdere, hvor hurtigt at det her bliver løst. Karolina, for dem, der ikke har fulgt det så tæt, hvad er det med de her F-16-fly? Erdogan har rigtig længe gerne vil købe F-16-kampfly fra USA. USA har været tilbageholdende med at sælge dem, primært på grund af Erdogans tætte forhold til Putin, altså en, som er jo på den modsatte side af NATO-alliancen. Mm-hmm. Men F-16-flyene er også blevet på en eller anden måde nøglen til at løse en række af de andre problemer, der er mellem Tyrkiet og NATO. Og en af dem er altså Sveriges medlemskab, hvor Tyrkiet har stillet som betingelse, sagt eller usagt, at vi skal altså have de der F-16-fly blandt mange andre ting. Altså de skal også have Sverige til at udvise nogle forskellige kurder. Men F-16-flyene er ligesom kommet med som en af brikkerne til at kunne få Erdogans velsignelse. Og indtil videre er det jo gået meget godt for Erdogan med at bruge Sverige som løftestang for sine interesser. Det, der er gået glimrende, det er både gået godt indrigspolitisk i den forstand, at han bliver ved med at kunne turnere med fortællingen om sig selv som den stærke mand, der står midt mellem øst og vest, som er medlem af NATO, men også handler med Rusland, som Ukraines præsident Zelensky ringer og takker og ser som en stærk mand, men som samtidig også kan navigere med autokraterne i Rusland og Kina. Altså, han lykkes med det her dobbeltspil, og han har lykkes godt med det, så der er ikke så stor motivation til at ændre kurs, bortset fra et punkt, som er det, vi talte om til at starte med, den tyrkiske økonomi, som er dybt, dybt, dybt udfordret, og hvor Tyrkiet på et tidspunkt får brug for at have lidt færre fjender og lidt færre venner, hvis det er, man skal rette op på investeringerne og sørge for, at tyrkerne ikke kommer helt ned i fattigdom. Jeg tror, det er et fair gæt, at de i Sverige i hvert fald er ret kede af, at Erdogan fortsætter som præsident. Men spørgsmålet er egentlig, hvordan andre europæiske lande og statsledere har det med, at han er fortsat. Vores kollega Solveig Gram Jensen, Berlingskes EU-korrespondent, hun skriver, at der var selvfølgelig ingen europæiske statsledere, der officielt hæppede på Erdogan ved det tyrkiske valg, men i det skjulte, der er de i virkeligheden glade for, at han har vundet. Altså hun skriver, hvad frygter Danmark og de andre EU-medlemmer mere end et dybt autoritært Tyrkiet? Et Tyrkiet, der bevæger sig i en demokratisk retning. Det kan lyde paradoksalt, men det er elementært. Er du enig? Ja, jeg er fuldstændig enig. EU-landet taler jo med to tukker her, og det er man også meget opmærksom på i Tyrkiet. Altså på den ene side, så hylder vi jo demokratiske frihedsidealer, og vi kunne da godt tænke os en, som var mere liberalt sindet og gav journalister som mig større frihed til at operere i Tyrkiet, ikke fængsler folk for at lave jokes på Twitter osv. Det er jo den liberal-demokratiske europæiske holdning. Men det, at Tyrkiet har været under Erdogan et stadigvæk mere autoritært land, betyder også, at EU har haft den nemmeste undskyldning til at fuldstændig holde alle diskussioner om medlemskab eller bare tættere samarbejde fuldstændig ud i strakt arm, for man kan sige, I er 100 kilometer fra målet, altså, så vi behøver ikke engang snakke om det. Der er ingen udsigt til Tyrkiet, som ellers formelt faktisk er kandidatland til EU, kan komme med, så længe at Erdogan er ved roret. Ja, og hvorfor er det lige nu godt for EU, at de er så langt væk, at det er så usandsynligt, at de kan blive medlem? Det er godt for EU, fordi man dybest set det er jo den kyniske udlægning, ikke vil have Tyrkiet med, og lige nu vil man særligt ikke have Tyrkiet med, fordi der er jo mange kræfter, der arbejder for, at Ukraine skal blive medlem af EU på et tidspunkt. Og Ukraine er jo, selvom vi værdimæssigt synes, vi ligger tættere på, og det er et kristent land, og de kæmper for deres frihed mod russerne, er det jo også et stort og problematisk og korrupt land, som ligger langt fra at leve op til kriterierne. Og der vil simpelthen ikke være plads til at jonglere med to kæmpe lande i en i forvejen sådan lidt skrøbelig EU-konstellation. Så hvis først Kılıçdaroğlu, altså oppositionens kandidat, kom med en udstrakt arm til EU og sagde, nu skal vi nok gøre alt, hvad I beder os om, og så er vi klar til at være medlem, altså så vil det ikke skabe kæmpe store problemer i forhold til det, som er EU's store prioritet lige nu, som er at indlemme Ukraine. Erdogan vandt jo snævert, altså 52% af stemmerne. I hovedstaden Ankara, der trådte han frem foran 10.000 af jublende tilhængere og holdt sin sejrstale. Og der siger han, vi skal stå sammen i enhed og solidaritet. Kimse kaybetmemiştir. 85 millionun tamamı kazanmıştır. Altså, det lyder jo meget smukt, men hvordan går det med sammenhængskraften i Tyrkiet? Jamen, det som han sagde et minut efter, han havde sagt, at vi skal stå sammen i solidaritet, var, at oppositionen i øvrigt er en flok homoseksuelle og terrorister, og under ham så vil regeringen beskytte familien i modsætning til oppositionen, som er alle, han kalder dem alle sammen, de LGBT-plus-tilhængere, som bliver fremstillet her som den største trussel mod den tyrkiske nationalstat. Og han bliver ved med at udbrede sin fejlagtige påstande om, at oppositionen er i ledtog med terrorister, fordi at de har ladet sig bakke op af det demokratiske kurdiske parti. Så dem, der skal stå sammen, dem han har solidaritet med, det er de 52% af tyrkerne, der har stemt på ham? Jeg tror, det vil være en fair udlægning af det, ja. Hvorfor har han ingen interesse i rent faktisk at samle Tyrkiet mere? Altså, det lyder jo som et oplagt projekt, når han har været præsident så længe. Hvorfor har han ikke interesse i det? Det ville han da også have interesse i, hvis det var fordi, at hvis han kunne samle tyrkerne om alle sammen og elske ham og abonnere på hans verdenssyn. Men han ved også, at den her polarisering er en, hvad skal vi sige, kampagnestrategi og en strategi til at fastholde sin egen vælgerbase. Han bruger jo frygt for oppositionen, frygt for vestlige værdier, frygt for de der liberale værdier, som en måde at booste sin egen vælgerbase på. Så han har i et eller andet omfang brug for et fjendebillede for at kunne opretholde sin egen opbakning. Præcis som tilfældet er med højre populister i mange andre europæiske og andre lande. Altså Erdogan er muslim og troende muslim, men hans måde at operere på er ikke meget anderledes end, man kan sige, Orbán i Ungarn eller Putin i Rusland, eller for den sags skyld andre demokratisk valgte populister. Han slår heller ikke så meget på islam, som vi gerne vil gøre indtryk af i Vesten, når vi taler om ham som islamist. Man skal mere se det som sådan de konservative, antiliberale strømninger, som vi kender fra mange steder, og i den grad sådan set også fra USA. Men det er og så måske endnu mere ekstremt i Tyrkiet, og den stil, den her antidemokratisme, den her antiliberalisme, det vil vi så se mere af, kan jeg næsten fornemme på dig. Op til første valgrunde, der skrev DR, at der er målinger, der viser, at mange unge tyrkere vil forlade Tyrkiet, hvis Erdogan bliver genvalgt. Er det det, der kommer til at ske nu, tror du? Jeg tror, at rigtig mange unge tyrkere i hvert fald gerne vil forlade Tyrkiet. Der har allerede været en stor eksodus de sidste 5-6 år. Altså, den kurs, som Erdogan er slået ind på, er jo ikke ny. Og de tyrkere, som har et andet og mere liberalt mindset, har kunne se det i kortene i noget tid. Nogen har forladt, andre håbede som sagt på, at det her ville være vendingen, og så ville de kunne se en fremtid for sig. Men mange unge, også lidt ældre, altså blandt mine egne venner, familier siger, okay, altså det giver ikke mening for os at blive og vente længere. Det her, det er vores bedste år, vores år fra mellem vi er 35 til 45, eller 40 til 50, og nu vores børn er unge. Hvad er det, vi skal vente på, at Tyrkiet bliver bedre? Lad os komme ud og få skabt os et liv og et fremtid et andet sted. Og det er jo egentlig smart for Erdogan, fordi jo flere unge progressive, der rejser, jo nemmere er det vel at vinde igen næste gang. Sådan vil analysen være for rigtig mange i oppositionen, ja. At Erdogan og hans folk bevidst ønsker et mindre uddannet Tyrkiet, fordi det også vil være med til at hjælpe dem til at fastholde Tyrkiet i deres billede. Erdogan, han har jo 5 år mere ved magten nu. Hvad vil han bruge den til? Han vil bruge den til at fortsætte sit projekt, som handler om at bringe Tyrkiet ind i det nye århundrede. I år er 100-året for den tyrkiske republik, som blev grundlagt af Mustafa Kemal Atatürk som en sekulær, demokratisk måske så meget sagt, men lad os sige en sekulær, liberal-minded national republik med blik mod Vesten og Europa. Erdogan, han vil det modsatte. Han vil gerne lave et konservativt, muslimsk, også nationalistisk Tyrkiet, men nationalistisk i den forstand, at det ikke nødvendigvis lukker sig om sig selv, men er mere fokus på Mellemøsten, Euroasien, andre lande, som deler samme religion. Han ønsker sig et stærkt, militært stærkt, nationalistisk, konservativt land med en stærk leder som sig selv. Og det projekt vil han fortsætte. Og det projekt har progressive og liberale kræfter i Tyrkiet gentagne gange forsøgt at bremse ham i, og det må man bare sige, det kan de ikke. Altså, du var jo inde på det i starten. Selv hvis den her koalition med Kılıçdaroğlu i spidsen ikke kunne vælte Erdogan, kan det så nogensinde lykkes? Hvad er svaret på det spørgsmål? Jeg har lyst til at sige, at selvfølgelig kan det lykkes, fordi at der stadigvæk er nogle rester af demokrati i Tyrkiet. Der er valghandlinger, og der vil ikke være valghandlinger igen. Men der er jo en ting, som går kraftigt imod optimismen, og det er demografien i Tyrkiet. Altså befolkningen er delt, fordi at de demografisk har nogle forskellige præferencer, og det er jo sådan, at mange af de konservative tyrkere, der bor i de her områder, som er mere Erdogan-populære og som er religiøse, de får også flere børn. Altså, der bliver simpelthen flere af dem, og de bliver i Tyrkiet, hvorimod mange af de progressive og liberale tyrker, de får færre børn, og de rejser ud af landet. Så demografien er ikke helt i oppositionens favør, men dermed ikke sagt, at det ikke kan ske, og Erdogan bliver jo også ældre, og efter ham er der ikke nogen klar nummer to. Så lige nu så er rigtig meget af populariteten og rigtig meget af årsagen, jeg vil nærmest sige primære årsag til, at hans vælgere stemmer på AKP-partiet, det er ham selv. Når han er væk, kan det pludselig være et helt, helt andet spil, og så kan Tyrkiet også godt ændre sig. Carolina Camille, tak fordi vi måtte ringe til dig. Tak fordi jeg ringede. Det var Pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.